Turcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00, czas na serwis Trójki. Anna Zawiśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dymisja szefa KNF-u przyjęta przez Mateusza Morawieckiego, informuje w Trójce szef kancelarii premiera. Premier przyjął tę dymisję. Przełom w negocjacjach w sprawie Brexitu. Jest porozumienie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią dotyczące irlandzkiej granicy. Muzyka i nauka, dwa nowe centra powstaną w Krakowie. Premier przyjął dymisję szefa Komisji Nadzoru Finansowego, zdradził kilkanaście minut temu na naszej antenie szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk mówi, że to było jedyne rozsądne rozwiązanie w tej sytuacji. Szef KNF-u powinien cieszyć się nieposzlakowaną i opinią oraz zaufaniem społecznym. W związku z tym ta sprawa musi być absolutnie wyjaśniona. Dymisja została przyjęta. Zgodnie z procedurą jeden z dwóch zastępców szefa KNF-u zostanie wyznaczony jako pełniący obowiązki, a następnie zostanie wyznaczony nowy. Według Gazety Wyborczej szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Nobel Banku za 40 milionów złotych. Propozycję złożył właścicielowi banku Leszkowi Czarneckiemu. Biznesmen nagrał ich marcową rozmowę. Według dziennika 40 milionów to miało być wynagrodzenie dla prawnika zaproponowanego przez szefa KNF. Prokurator generalny nakazał po południu wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Marka Chrzanowskiego. Zbigniew Ziobro mówił, że prokuratorzy badają też podmioty finansowe z grupy Getin, w której wiodącą rolę odgrywa Leszek Czarnecki. Oba te postępowania będą prowadzone bardzo intensywnie, z determinacją i nie będziemy patrzeć na legitymacje partyjne, na wpływy, pozycje bądź wielkie pieniądze osób, które są przedmiotem zainteresowań tych śledztw. Minister Ziobro zapowiedział też, że będzie osobiście nadzorował śledztwo. Jest porozumienie w sprawie granicy irlandzkiej, podają światowe agencje. Kwestia rozwiązania problemu twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną to była największa przeszkoda, uniemożliwiająca dotychczas porozumienie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Agencje piszą, że negocjatorzy wypracowali formę wstępnego porozumienia w tej sprawie, które premier Theresa May musi teraz obronić u siebie w kraju. Wewnętrzna opozycja w Partii Konserwatywnej ciągle wywiera presję, by szefowa rządu nie poszła na zbyt daleko idący kompromis. Ale porozumienie z Unią to tylko pierwszy krok, bo w partii konserwatywnej wrze. Ten teatr nikogo nie przekona. Porozumienie będzie i będzie ono kapitulacją, przekonuje na Twitterze były szef dyplomacji Boris Johnson, dodając: ludzie nie głosowali za tym, by uzyskać status kolonii, a twardzi brexitowcy w rządzie nie składają broni. Wczoraj w nocy spotkali się na brexitowej naradzie wojennej pod przewodnictwem ministra do spraw handlu międzynarodowego Liama Foxa. Partia Theresy May ma w Izbie Gmin kruchą większość, do tego sama jest podzielona. Premier krytykują dziś i konserwatywni eurosceptycy, i konserwatywni zwolennicy Unii. Perspektywa braku umowy sprawi Mówiła tymczasem, że plan awaryjny uruchomiła kolejna firma. Koncern spożywczy premier Foods ogłosił, że w obliczu niepewności i trwającego impasu zaczyna kryzysowe gromadzenie żywności, bo twardy Brexit mógłby przerwać łańcuchy dostaw. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 22 osoby zatrzymane za posiadanie narkotyków po imprezie Mayday w katowickim Spodku. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, mówi Agnieszka Orman z policji w Katowicach. Pomimo tego, że uczestnicy wiedzieli, że takie kontrole są prowadzone, ponieważ prowadzimy je co roku, policjanci zatrzymali 22 osoby, które posiadały przy sobie narkotyki. Policjanci zabezpieczyli łącznie blisko 350 działek dealerskich amfetaminy, prawie 30 gramów marihuany oraz ponad 20 tabletek ekstazji. Zatrzymani trafili do aresztu, grozi im do 3 lat więzienia. Centrum Nauki i Centrum Muzyki powstaną w Krakowie. Porozumienie podpisali przedstawiciele miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Kraków dostanie od władz województwa jedną z działek przy bulwarach Wiślanych. Tam powstanie Centrum Muzyki, mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. To będzie projekt, który nie tylko załatwia kwestie filharmonii, ale także dla miasta Sinfonietty Krakowia i Kapeli Krakowiensis. To jest dla nas bardzo istotną rzeczą, jako że są to instytucje, które są na zasadzie sąsiedztwa wkładane w inne instytucje. Tu będą miały swoje sale koncertowe i swoje siedziby do prób także. W ramach transakcji władze województwa otrzymały od miasta działkę przy Alei Bora Komorowskiego. Tam powstanie Centrum Nauki, mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.

right. It's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing to love. It's such a wonderful thing. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, w studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorz Halama. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie wypoczęci, uśmiechnięci, radośni, w pełni zdrowia, prawda? Tak wygląda? Tak wygląda pan, prawda? Pan Grzegorz. No są powody do radości. Mieliśmy piękne święto niepodległości. I rozpoczynamy nową setkę. I rozpoczynamy drugą setkę, także na zdrowie. 3 o 3. Ja chciałem tylko powiedzieć, że nie tylko Polacy, ale i natura dostosowała się do tego niezwykłego wydarzenia. Do tej pierwszej setki dołożyła swoje. To znaczy wczoraj odbyły się dwa wydarzenia, które się prawie nigdy nie zdarzają w naturze. I niestety nie możemy tego Państwu pokazać, ale proszę poszukać zdjęć. Mianowicie wczoraj w Tychach zaobserwowano zjawisko kawum. To wygląda, Grzegorz Halama jest, to może wyjaśnię, tak, jak to wygląda. Panie Grzegorzu, dziura w niebie. Właśnie, to wygląda dokładnie jak dziura w niebie. I bierze się to z tego, że jeśli chmura jest silnie wychłodzona do minus 30 stopni Celsjusza, to właśnie są gwałtowne ruchy powietrza i robi się taka dziura, a wokół są chmury. A dlaczego właściwie pan zapytał o to pana Grzegorza? Pan Grzegorz się specjalizuje w dziurach? Pokazywałem mu to zdjęcie, żeby zobaczył. Ale oglądam takie filmy, co na przykład kosmici atakują Ziemię, to tak wyglądało właśnie. Tak, i teraz druga rzecz, i to było w Tychach, a w Zbylitowskiej Górze była odwrócona tęcza. I to było z okazji Dnia Niepodległości specjalnie naszego. Do góry nogami? Do góry nogami tęcza, ja nic nie wymyślam. Zdjęcia są do obejrzenia w internecie, proszę poszukać. I pan Mariusz pokazał mi to zdjęcie, jest tęcza do góry nogami, tak, faktycznie. Nazywa się to, uwaga, łuk okołozenitalny. Piękna nazwa. Piękna nazwa, ale to pięknie wygląda. Także proszę państwa. No nazwę ma jak jakaś choroba taka. Uśmiechnięta tęcza, tak? Tęcza uśmiechnięta tęcza, tak. Jaka choroba. My wszyscy, również natura, stuletniej Polsce życzymy zdrowia. No i życzmy też zdrowia pewnemu bohaterowi poprzedniego tygodnia. To już nie ma żadnego związku ze świętem niepodległości, ale z pewnym świętem ma. Mianowicie w Grudziądzu. O. Województwo kujawsko-pomorskie. Moje rodzinne miasto, pozdrawiam serdecznie. Tak, doszło do niecodziennej sytuacji. Myślę, że zapisze się w annałach rodzinnego miasta Patrycjusza Wyżgi. Mianowicie do sali w Urzędzie Stanu Cywilnego wkroczyła policja. I co policja zrobiła, panie Grzegorzu? Obowiązki. No, życzyła 100 lat, ale... Młodej parze. Pozwoliła dokończyć ceremonii. Pozwoliła dokończyć ceremonię, po czym zgarnęła pana młodego prosto do celi. Zdaje się jakieś niewyjaśnione tam relacje ze śledczymi. No, coś tam było. Możemy powiedzieć tak. Ja, jeśli już chodzi o fakty, to ja podam te fakty. Wyglądają tak. Pan młody poszukiwany był listem gończym, ale nie przeszkodziło mu to wziąć ślub, co pokazuje, jaka jest potęga miłości, panowie, prawda? Tak, no myślę, że zgarnęli go zaraz po słowach i nie opuszczę cię aż do śmierci. Coś w tym stylu. Był poszukiwany za przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu, co, jak domyślam się, oznacza napaść. Mamy nadzieję, że, no nie wiem, że swoją żonę będzie traktował jednak lepiej. Może jarał fajki. I naprawdę prosto z tego pałacu ślubów, czy też Urzędu Stanu Cywilnego, trafił do więzienia. Ja bym chciał podkreślić, panowie, jednak to wyczucie i ten takt funkcjonariuszy, że jednak pozwolili, prawda, żeby się ceremonia wydarzyła do końca. Choć jednocześnie funkcjonariusze wkroczyli w kominiarkach, więc nie było to tak, powiedziałbym, takiego pełnego wersalu nie było. Ale znam małżeństwa, które by zyskały na takiej operacji. Dlaczego? No, nie wiem, nie kłóciliby się, nie byłoby żadnych problemów. Małżeństwo niby zawarte, ale mieszkają w różnych pokojach. Tak, ślub, facet do więzienia i tyle. Nie? Lepiej by się między nimi ułożyło, mówiąc krótko, panie Grzegorzu, prawda? Na stówkę. No, i teraz zaczęliśmy się zastanawiać, ile ten delikwent, pan młody, dostał. No i nie wiemy, ile dostał. Ale ja myślę, że i tak wyjdzie na tym lepiej niż na małżeństwie, bo małżeństwo to jest jednak dożywocie. I kolejna historia z cyklu niewiarygodnych. Mianowicie, pan Emil Ratelband, nazywany holenderskim guru pozytywnego myślenia, złożył wniosek o odjęcie 20 lat ze swojej metryki. Argumentuje, że ze względu na swój wiek jest dyskryminowany, a ma 69 lat. Ma problemy ze znalezieniem pracy, wzięciem kredytu i teraz najważniejsze. Wiem. Umówieniem się na randkę na Tinderze. No, tak. No to ciapa, to wiesz, ale to nie jest jakaś taka kaczka dziennikarska nie. od ZUS-u na przykład? Nie. Oni nie mają ZUS-u, oni mają coś innego. Ale ten pan Ratelband twierdzi, że ponieważ z badań wynika, że jego wiek biologiczny to 45 lat, to on jednak wolałby mieć te tam 49, powiedzmy, no. Panowie, ale chodzi o to, żeby w tej aplikacji wpisać odpowiedni wiek i on wtedy lepiej działa niż ten wyższy. Chodzi o to, że ja nie znam tej aplikacji za dobrze, ale wydaje mi się, że w tych aplikacjach podaje się po prostu datę urodzenia. Aha. Więc gdyby pan Ratelband miał inną datę urodzenia, no to miałby, jak rozumiem, większe szanse na... Nie wiem, w mojej aplikacji jest opcja niepokazywanie wieku. Tylko zdjęcia, panie Grzegorz. Tylko zdjęcia. I one działają dostatecznie dobrze. No pan bardzo ładnie na zdjęciach wygląda, no pan sobie jakoś radzi, pan Ratelband może wygląda gorzej. Czyli wiek miałby tutaj coś dodać. Tak? Ale jak znam Holandię, to mu pewnie obniżą ten wiek i będzie spokój. 3 po 3. Czego to ludzie nie wymyślą XXI wiek? Ciekawe, czy pan internauta próbował także w inny sposób się umawiać na randki na przykład. No tak w autobusie zaczepić na przykład, albo w pociągu czy tramwaju, prawda? Dlaczego od razu taka aplikacja? Po co to komuś do czegoś potrzebne? No to jest jednak Holandia, kraj Big Brothera, no to jakby tam wszystko się odbywa za pośrednictwem mediów. Nawet ludzie, nie wiem, no... nawiązują rozmowy. Intymne relacje właśnie za pośrednictwem aplikacji. Ale to jest ryzykowne, bo to wiesz, pozna kogoś, ślub i do więzienia. Grzegorz Halama, Mariusz Cieślik, bardzo panowie dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Ze szczegółami, jak trzeba, to zmyśla. Wyjaśnij, a zaświecę. Odpowiedz, a przestanę wiesz. Ominąłeś. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas.

Według medialnych doniesień Chrzanowski w marcu miał zaoferować biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego Getin Nobel Banku za 40 milionów złotych. Prokurator generalny nakazał wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa KNN-u, KNF-u. Sprawę prowadzi Śląska Delegatura Prokuratury Krajowej wspierana przez CBA. Przełom w negocjacjach w sprawie Brexitu. Jest porozumienie Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie granicy między Irlandią a Irlandią Północną. W Brukseli o porozumieniu w sprawie najbardziej spornej kwestii powiedzieli polskiemu radiu unijni urzędnicy. Zastrzegli, że jest to na razie wstępne porozumienie między negocjatorami, które teraz musi być jeszcze zaakceptowane w Londynie. Jutro spotykają się unijni ambasadorowie, którzy mają omówić ustalenia negocjatorów. Sprawą ma się także zająć brytyjski rząd. Później porozumienie musi jeszcze zaakceptować brytyjski parlament. Jest wspólna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia. Można dzwonić w sprawach organizacji opieki medycznej i dostępu do świadczeń oraz praw pacjenta, mówi Grzegorz Saj z biura rzecznika. Obecnie pod jednym numerem telefonu możemy zasięgnąć porad zarówno pracowników, ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie praw pacjenta, jak również ekspertów, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotychczas praktyka wyglądała tak, że każdy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia miał swój numer telefonu, natomiast obecnie została podjęta decyzja o współpracy w tym zakresie, taka, żeby pacjent miał możliwość szybszego i sprawniejszego uzyskania niezbędnych informacji. Numer to 800 190 590. Infolinia działa od 8 do 18 i jest bezpłatna. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz miejscami opady deszczu. Na wybrzeżu możliwa burza. Temperatura minimalna od 4 stopni na południowym wschodzie do 9 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, Maciej Drozd, ekspert do spraw międzynarodowych Konfederacja Lewiatan w Warszawie i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy tradycyjnie od przeglądu europejskiej prasy gospodarczej. Kuba Witkowski. Dzisiejszy przegląd prasy zaczynamy od hiszpańskiego El Mundo, bo tam tekst poświęcony wystąpieniu wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego Luisa de Guindosa. Zwrócił on uwagę na niepokojącą sytuację wokół budżetu Włoch i to, co się z nim wiąże. Luis de Guindos ostrzegł, że istnieje olbrzymia obawa o stabilność zadłużenia w sektorze prywatnym i publicznym, a Włochy są tego najlepszym przykładem. Dlatego w Europie jest potrzebna dyscyplina fiskalna, bo mimo, że prognozy na najbliższe dwa lata zapowiadają wzrost, to wciąż jest ryzyko załamania się koniunktury. O problemach wynikających z prac nad budżetem Włoch pisze też The Economist. Rezerwa budżetu we Włoszech podkreśla potrzebę reformy strefy euro, pisze gazeta, i dodaje, że największą słabością nie są tu nadmierne wydatki, ale polityka. Tymczasem Czesi komentują poniedziałkowe drastyczne spadki wartości korony do dolara. Jak piszą Gospodarskie Nowiny, czeska waluta staniała do poziomu porównywalnego z tym zanotowanym w czerwcu 2017 roku. Jak pisze gazeta, rynek reaguje na spór budżetowy we wspomnianych Włoszech i problemy z porozumieniem dotyczącym wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W Bułgarii natomiast nie milkną echa weekendowych masowych protestów przeciw drożyźnie na stacjach paliw. Informuje o tym m.in. bułgarska agencja prasowa. Ludzie protestowali we wszystkich częściach kraju. Byli też tacy, którym przeszkadza nie tylko drogie tankowanie, ale i niski standard życia, zapowiadane podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych i podatku samochodowego. Z Bułgarii ponownie przenosimy się do Hiszpanii, a tam El País pisze o nierównościach wśród młodych ludzi i pyta, dlaczego żyje się im gorzej niż ich rodzicom. Dzieli ich przepaść, stwierdza El País. Pakt pokoleniowy, który przez dziesięciolecia skutecznie łączył i jednych, i drugich, dziś utkany jest z jedwabnej nici. Cienkiej i wątłej. Młodzi ludzie i ich niskie pensje utrzymują prawie 9 milionów emerytów. To wyzwanie na miarę Syzyfa, który w końcu nie wytrzyma. I na koniec Francja i Lacroix, który pisze o abonentach telefonicznych firmy Orange. Aż 8 milionów z nich wciąż korzysta z przestarzałej analogowej sieci typu T, którą ma zastąpić nowoczesny internet. Zmiany będą stopniowe, tak by ostatni analogowy telefon został odłączony w 2023 roku. Głównie dotyczy to osób starszych i już nie brakuje krytyków, którzy snują wizję, że część seniorów będzie miała problem z urządzeniami, których dotychczas używała. W oparciu o tradycyjną technologię działają na przykład systemy tak zwanego teleassistance czy nadzór wideo, bez których wiele osób w podeszłym wieku nie mogłaby funkcjonować. Przegląd opracował Kuba Witkowski. A teraz zaczniemy od przypomnienia analizy Komisji Europejskiej, analizy sytuacji gospodarczej państw Unii. Wypadamy, Beato, bardzo dobrze. Tak, to są te prognozy jesienne, które Komisja Europejska opublikowała. Publikuje trzy prognozy zawsze w każdym roku. No i one są lepsze od tych, które publikowała w maju. Podniosła prognozy gospodarcze Komisja Europejska dotyczące Polski o 0,5% i z tych analiz wynika, że nasza gospodarka w tym roku będzie się rozwijała w tempie 4,8%. W maju Bruksela prognozowała, że to właśnie będzie ten wzrost będzie o 0,5% niższy. I z tych analiz najnowszych wynika, że Polska wskakuje znowu na podium, to znaczy będzie trzecią najbardziej dynamiczną gospodarką Unii Europejskiej. Tak, po Irlandii i po Malcie, a tylko przypomnę, że w majowych prognozach Polska była na piątym miejscu. Oczywiście do każdych prognoz gospodarczych są dołączone analizy dotyczące poszczególnych państw, tak też jest i przy okazji Polski i jest mowa w analizie dotyczącej Polski, że kilka czynników ma wpływ na taką sytuację. To motorem, to już od dłuższego czasu oczywiście wzrostu, jest konsumpcja prywatna, sprzyja temu lepsza sytuacja na rynku pracy, wysoki wskaźnik zaufania konsumenckiego, no i duża strumień wciąż płynący unijnych funduszy oczywiście sprzyja wzrostowi inwestycji publicznych. Natomiast jeśli chodzi o przyszły rok, no to Komisja Europejska prognozuje, że ten tempo produktu krajowego brutto ma zwolnić do 3,7%, w kolejnym 3,3%. Jak to zawsze z prognozami bywa, tak, ten faktyczny wzrost gospodarczy w przyszłym i w kolejnych latach, tak, może być wyższy, bo wszystko zależy oczywiście od tych inwestycji publicznych finansowanych z funduszy unijnych. Może też być niższy, jeśli na przykład inwestorzy stracą zaufanie do Polski. O tym też jest mowa w analizie, bo no tak, będą pojawiały się wątpliwości dotyczące polskiego sądownictwa. Teraz Maciej Drost. Dzień dobry Państwu. W tych analizach Komisji Europejskiej zwraca uwagę jeszcze jeden fakt, mianowicie Komisja Europejska wciąż prognozuje w kolejnych latach spadek bezrobocia, co z punktu widzenia pracowników jest zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem. Z mniejszym optymizmem na to patrzą przedsiębiorcy, ponieważ przedsiębiorcy obawiają się po pierwsze presji płacowej, a po drugie braku wykwalifikowanych pracowników, na co już organizacje pracodawców, w tym w szczególności Konfederacja Lewiatan, zwracają uwagę. No polscy przedsiębiorcy mają problem z tym, bardzo duży. Tak, i my się obawiamy, że to może w najbliższych latach być czynnikiem, który będzie schładzał gospodarkę w dość taki niekontrolowany sposób, ponieważ z roku na rok Komisja Europejska prognozuje, że mniej więcej o 0,1 albo 0,2 punkta procentowego konsekwentnie spadać będzie bezrobocie i bez kompleksowych rozwiązań rządowych możemy być tutaj na lodzie, ponieważ wiemy, że Niemcy będą otwierać swój rynek pracy dla pracowników z Europy Wschodniej, między innymi dla Ukraińców. Czego się bardzo obawiamy. Czego się oczywiście bardzo obawiamy. Te ankiety, które są robione, one pokazują, że pracownicy z Ukrainy się tutaj dobrze zadomowili i około 40-50% rozważa tylko wyjazd na zachód, ale gdyby te osoby wyjechały, to i tak byłaby bardzo ciężka sytuacja dla polskich firm. Teraz o tym, jak został przyjęty apel o zaniechanie budowy Nord Stream 2 skierowany do kanclerz Merkel. Beato. Chodzi oczywiście o apel kilkudziesięciu europosłów z różnych partii politycznych, posłów w Parlamencie Europejskim, tak, posłów też parlamentów narodowych. Apel o wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2. Te argumenty, które pojawiają się w tym liście, są znane wszystkim tym, którzy się sprawą zajmują, to znaczy powtarzane są te tezy, jak najbardziej aktualne, że ta inicjatywa Nord Stream 2 jest sprzeczna z celami Unii Energetycznej Wspólnoty. Druga nitka gazociągu północnego pozwoli Kremlowi na dodatkowy strategiczny wpływ na Unię Europejską, zwiększy jej zależność energetyczną od Rosji i tak dalej, i tak dalej. My o tym, o drugiej nitce gazociągu północnego mówimy od dłuższego czasu, więc właśnie te wszystkie tezy, które my poruszamy w programie, są zawarte w tym liście. A jeśli pytasz o to, jak zostało to odebrane, no to list jest datowany na dzień 5 listopada, a dwa dni później, bo 7 listopada spotkał się niemiecki minister gospodarki z szefem Gazpromu i tak po tym spotkaniu poszła w świat taka informacja, że oczywiście większy popyt na gaz uzasadnia budowę drugiej nitki gazociągu północnego, większe zapotrzebowanie na gaz w Europie. Więc taki jest odzew po tym liście do kanclerz Angeli Merkel. Ona sama, jak wiemy, zmieniała zdanie, bo najpierw mówiła, że to jest czysto ekonomiczny projekt, później przyznała, że to jest tak, że w grę wchodzi polityka. Unia Europejska w tej sprawie, choć różnie stawia akcenty w różnych krajach, nie zawsze to stanowisko jest jednolite, ale akurat teraz wciąż mamy w Unii Europejskiej dyskusję o unijnych przepisach, które mają utrudnić powstanie drugiej nitki gazociągu północnego. Parlament Europejski już ma w tej sprawie przygotowane stanowisko do negocjacji z państwami członkowskimi. Problem jest tylko wśród państw członkowskich, że jeszcze te różne akcenty powodują, że tego jednego stanowiska nie udało się wypracować i wciąż Parlament Europejski czeka w sprawie nowelizacji dyrektywy gazowej. Już wiemy, że Austriacy, którzy tak prowadzili umiejętnie pod kątem interesu oczywiście swoich spółek, jednej zaangażowanej w gazociąg północny, tak prowadzili te prace na unijnych naradach roboczych, że sprawa praktycznie stoi w miejscu. No i teraz przeciwnicy drugiej nitki gazociągu północnego mają nadzieję, że Rumunia, która od 1 stycznia będzie kierowała pracami Unii Europejskiej, nada bieg tym sprawom i państwa członkowskie będą miały wspólne stanowisko, żeby później już z parlamentem wynegocjować ostateczny kształt tej nowelizacji. Jak to się skończy według pana? To jest kwestia strategiczna dla nas i nie powinniśmy ulegać takim potrzebom niektórych środowisk, że jeśli nie możemy pokonać tutaj lobby niemieckiego i tego, które stoi za gazociągiem Nord Stream 2, to powinniśmy się do niego przyłączyć. To jest zdecydowanie zły pomysł i byłoby to zerwanie tego naszego strategicznego sojuszu z Ukrainą, ponieważ my ukraińskich interesów w sporach gazowych z Rosją bronimy na forum międzynarodowym i powinniśmy ten kurs utrzymać. Beato, jaka jest w tej chwili sytuacja we Włoszech? Tamtejszy rząd, przypomnę, konsekwentnie broni zaplanowanego budżetu. Informacja też najnowsza jest taka, że zresztą już znaliśmy stanowisko właśnie włoskiego rządu od kilku tygodni, że nie zamierza zmieniać projektu budżetu, który przysłał do Komisji Europejskiej. I najnowsza informacja jest z wczoraj wieczorem, zdaje się, pojawiło się doniesienie agencyjne, że rządząca we Włoszech koalicja prawdopodobnie nie zmieni żadnych propozycji w sprawie tego przyszłorocznego budżetu, czego oczekuje Komisja Europejska. Dodam tylko, że dzisiaj mija termin na dostarczenie nowego planu i zobaczymy, jaka będzie ostatecznie decyzja rządu włoskiego. Komisja Europejska pierwszy raz w historii, 23 października, odrzuciła te proponowane zapisy przez włoski rząd i no, Włochy wkroczyły już na taką ścieżkę kolizyjną z Komisją Europejską, zresztą nie tylko w kwestiach gospodarczych, to w kwestiach migracyjnych też to się uwidoczniło, natomiast no, tu w grę wchodzą finanse, nie brak głosów, że Komisja Europejska wciąż myśli, że rynki wymuszą zmianę decyzji i że im bliżej będzie grudnia, tym bardziej rynki będą reagować nerwowo. Bo teraz były ospałe, to znaczy Komisja Europejska miała wciąż nadzieję, że jednak Włochy zmienią decyzję, zanim przyślą te propozycje budżetowe, ale ospałość rynków spowodowała, że nie było jakiejś wielkiej presji na rząd, stąd taka postawa. No i teraz Komisja Europejska myśli jednak, że pod koniec roku rynki wymuszą zmianę stanowiska Włoch i te założenia budżetowe będą inne. Głównie chodzi tutaj o redukcję deficytu finansów publicznych, strukturalnego, no ale też nie zapominajmy, że to wszystko się także wiąże oczywiście z wysokim długiem publicznym. Jeżeli wspominamy prognozy gospodarcze opublikowane niedawno przez Komisję Europejską, to one potwierdzają, że włoski budżet jest oczywiście drugim po greckim najwyższym w Unii Europejskiej. Teraz poglądam szybko jeszcze na te prognozy gospodarcze i widzę Włochy 131% PKB. Taki jest dług publiczny. Tutaj dochodzi jeszcze taka sprawa interpretacji tych wszystkich danych, ponieważ rząd w Rzymie zapewnia, że to będzie 2,4 PKB ten dług wyniesie, a Komisja Europejska interpretuje to w ten sposób, że będzie to 2,9, a w 2020 roku osiągnie 3,1. Także mamy tutaj nie tylko kwestie polityczne, ale również rozbieżności interpretacyjne. Rzym zdecydowanie te dane na swoją korzyść interpretuje. Teraz Brexit. Czy mamy nowe informacje? Najnowsze z tego, co informacje... ja wiem, to nie mogą się dogadać, prawda? Tak, to, takie są najnowsze informacje. No wczoraj było spotkanie ministrów do spraw europejskich, które było takim podsumowaniem tego, co się działo w ostatnich tygodniach, a główny negocjator Michel Barnier poinformował, że nie ma właśnie porozumienia. Później wieczorem pojawiła się jeszcze informacja, że na tym samym spotkaniu Michel Barnier powiedział, że są pewne zręby porozumienia, które zostaną przedstawione brytyjskiemu rządowi. No pytanie teraz, co Brytyjczycy zrobią, bo taka presja unijna jest widoczna, ponieważ Unia Europejska, co jest zaskakujące jednak, trzyma wspólny front cała 27, natomiast w brytyjskim rządzie są różne opinie i to powoduje na razie, że tego porozumienia nie ma. Zresztą pamiętamy tę sytuację sprzed kilku tygodni, kiedy już miało być to porozumienie, wszyscy je mieli ogłaszać, ale okazało się, że w brytyjskim rządzie nie ma zgody co do tego porozumienia brexitowego. Oczywiście problem, kwestia sporna wciąż, to jest ta przyszłość granicy między Irlandią należącą do Unii, a Irlandią Północną należącą do Wielkiej Brytanii. W tej sprawie 27 jednak patrzy na Irlandię, jaka jest jej ocena tych wszystkich propozycji wysuwanych co jakiś czas przez Wielką Brytanię. No i na tę chwilę porozumienia nie mamy i wciąż nie wiemy, czy szczyt planowany na najbliższy weekend, ten nadzwyczajny brexitowy się odbędzie, bo miało na nim być zatwierdzenie tych ustaleń brexitowych, a czas nagli, bo listopad według wszystkich to jest ten ostatni moment na zatwierdzenie tych porozumień brexitowych. Później już musi być ratyfikacja, jeśli oczywiście Wielka Brytania ma wyjść z Unii 29 marca przyszłego roku, bo co do tego, to tutaj wciąż są rozbieżne opinie, czy po pierwsze ta data zostanie dotrzymana i czy Wielka Brytania nie będzie prosić o przesunięcie, no i też co się stanie, czy nie będzie przyszłych przyspieszonych wyborów w Wielkiej Brytanii, albo drugiego referendum, no ale to oczywiście są dywagacje publicystów. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Maciej Drost i Wiktor Legowicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. Not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. stronger than me. Straight into the face that tells you to rattle your chains. If you love being free. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 4 minuty do 19. Zapraszamy do Trójki. W studiu goście pani Kinga Najkowska, Centrum Myśli Jana Pawła II. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Agnieszka Szwajgier, reporterka Trójki. Cześć. Cześć, dobry wieczór. Będziemy rozmawiali o Akademii Patriotyzmu. Być może państwo kojarzą z naszej anteny w ostatnich dniach. To na pewno było w niedzielę, to było także w sobotę. Wspominasz, Agnieszka? To było też wczoraj na pewno. W sobotę też mówiłaś o tym. Pojawiły się na naszej antenie materiały przygotowane przez uczestników Akademii Patriotyzmu. Materiały reporterskie materiały radiowe. Państwo mieli okazję wysłuchać na przykład w niedzielę materiał o emocjach sportowych. Pamiętam, bo sam prezentowałem. Czym jest Akademia Patriotyzmu, pani Kingo? Akademia Patriotyzmu to projekt z jednej strony historyczno, taki tożsamościowy, a z drugiej strony radiowy. Uczestnicy najpierw wzięli udział w wyjeździe, szkole letniej, takiej, która im przybliżała historię Polski, przybliżała też to, jak Jan Paweł II patrzył na tą historię Polski, jak patrzył na takie wartości jak tożsamość narodowa, wolność, te wartości, o które trzeba walczyć, trzeba bronić. Później czyli konkretna dawka historii na początku. Dokładnie. A potem? Potem były warsztaty radiowe, podczas których uczestnicy przy pomocy profesjonalnych dziennikarzy tworzyli własne reportaże radiowe. Profesjonalnych dziennikarzy Agnieszka Szwajgier i Kuba Witkowski, także znany państwu z anteny Trójki. Agnieszko, na czym polegała twoja robota? Przede wszystkim uczyliśmy uczestników, czym jest radio, czyli zapoznawaliśmy ich z formami radiowymi. Myślę, że to jest młodzież bardzo urzekająca, ambitna, która stawia czasami proste, czasami skomplikowane pytania. Dla nas po latach pracy pewne rzeczy wydają się oczywiste. Młodzież pyta, my musimy odpowiedzieć i nagle okazuje się, że ta odpowiedź wcale nie jest taka prosta, ale na pewno to jest miłe uczucie, kiedy widzimy to zaskoczenie na ich twarzy, że już po montażu, po tej orce, można powiedzieć, po tych godzinach spędzonych przed komputerem, okazuje się, że ten dźwięk już te 3 minuty są i to jest tak wielka euforia i tak wielkie zaskoczenie, że myślę, że to jest największa nagroda za tę pracę. Jak pani Kingo, uczestnicy wspominają te warsztaty? Rzeczywiście bardzo zmęczeni, albo tym zadowoleni? Myślę, że tak. Myślę, że to jest wyjątkowa przygoda, bo taki młody człowiek często nie wierzy w siebie. Natomiast dzięki temu takim projektom jak ten, młody człowiek widzi, że coś może przemyśleć, coś może dojść do jakichś wniosków, a później je zaprezentować szerszej publiczności i że to nie jest wcale niemożliwe, jak mu się wydaje, w jego wieku, z jego no właśnie doświadczeniem. Czy my mówimy o jednorazowym wydarzeniu pod hasłem Akademia Patriotyzmu, czy może, jeśli ktoś teraz usłyszał, młody człowiek chciałby się zainteresować tym w przyszłości, to może liczyć na kolejne edycje? To już druga edycja Akademii Patriotyzmu, natomiast jest to projekt grantowy realizowany we współpracy z Muzeum Historii Polski. Czyli potrzebne są kolejne pieniądze, po prostu. Dokładnie. Kinga Najkowska, Centrum Myśli Jana Pawła II. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Agnieszka Szwajger. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 6 minut najważniejsze informacje. Autopromocja. Niemal prosto z Los Angeles. Moim gościem w Klubie Trójki będzie Rafał Zawierucha, który znalazł się w gwiazdorskiej obsadzie nowego filmu Quentina Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Będzie też gość specjalny, który doskonale pamięta studenckie czasy Romana Polańskiego, czyli postaci, którą młody polski aktor zagrał w tej wielkiej amerykańskiej produkcji. Zapraszam dziś po 21. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Tu program.